Van zaterdag 21 januari, Casper Meijer met het NOS-journaal. De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. En het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven is door twee voormalige penningmeesters niet verantwoord. Dat zegt het huidige bestuur van de Jonge Socialisten. Mogelijk worden ze juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. In december begon de derde penningmeester in een half jaar tijd. Minister Ollengren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. De kwestie stond centraal op de defensietop in het Duitse Ramstein. Ollengren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen, dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van Leopard 2-tanks. De Oekraïnse president Zelensky vraagt al maanden om tanks om zich te kunnen blijven verdedigen tegen de Russen. Er is een opvolger voor premier Ardern van Nieuw-Zeeland die afgelopen week haar aftreden aankondigde. Het is de huidige minister van Politie en Onderwijs, Chris Hipkins. De Sociaaldemocraten stemmen zondag over zijn benoeming, maar dat is volgens Nieuw-Zeelandse media een formaliteit. Jacinda Ardern stopt omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. In Tibet zijn 28 doden gevallen bij een lawine. Het gebeurde dinsdag al in het zuidwesten van Tibet, maar het werd vandaag pas bekend. Door de lawine kwam een grote massa sneeuw en ijs terecht bij de uitgang van een belangrijke tunnel die een stad verbindt met de rest van de regio. 53 mensen zijn levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Het weer, vannacht klaart het op bij min 2 tot min 5 graden. Lokaal nevel of mist en ook kans op gladheid. Morgen periode met zon en dan rond de 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Wat weet u van Silesië? Silesië is een historische regio die eeuwenlang bij Duitsland hoorde, maar na de Tweede Wereldoorlog Pools werd. Mijn gast van vanavond werd geboren in Katowice in Silesië, in het communistische Polen van 1964. Ze groeide op met ouders die binnenshuis Duits praten, immers in Duitsland geboren waren, maar zich uit angst buitenshuis als onberispelijke Polen voordeden. Ze schreef daarover: de gordijnen die moeder zelf gebreid had waren de grens tussen bedrog en waarheid. Buiten Pools, binnen Duits. Zo groeide mijn gast van vanavond, Eva Maria Wagner, op. Zonder moedertaal, en dat terwijl ze als driejarige al gefascineerd was door woorden. Haar vader gaf haar een viool, juist om de universele taal van een muziekmeester te worden. Eva bleek zeer muzikaal en studeerde cum laude af aan het conservatorium in Katowice. Ze woont sinds een jaar of 30 in Nederland, waar ze tot op de dag van vandaag altvioliste is in het Radio Philharmonisch Orkest. Maar uiteindelijk moest ze toch iets doen met die liefde voor woorden die zo bij haar hoorde. Het Nederlands bood haar de kans. Ze bestudeerde het grondig, ging naar de schrijversvakschool en publiceerde de roman Tristans Akkoord over haar ouders en het hervinden van haar eigen identiteit. Afgelopen woensdag verscheen haar tweede boek, Hotel Goldberg, over een vrouwelijke pianist die een erfenis ontvangt waarvoor ze naar Silesië moet afreizen. Ze ontdekt daar het verhaal van haar opa, dat Eva Maria Wagner losjes baseerde op het verhaal van de Silesische SS'er Willy Kula. Eva, welkom. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Je hebt vanavond gespeeld, hè? In Tivoli Vredenburg met Klopt. Het Radio Philharmonisch. Wat Klopt. Heb je gespeeld? We hebben Mozart Curie gespeeld, een heel onbekend stuk. Ja, nooit voor gehoord. Dat ook nog, die echte kenners twijfelen of dat echt van Mozart kwam. Okay, dat is echt zo'n losse vlodder. Dan hebben wij Schubert, de onvolendete Onvolendete. Onvoltooide. Onvoltooide, precies. Ja, ja, ja. Gespeeld. En dat was dus de link met Mozart. Want dat stukje van Mozart staat ook op zichzelf. Is niet beëindigd. Ja. En Schubert ook niet. Dus dat waren twee stukken die geen echte eind hebben gehad. En na de pauze hebben we Van Gilsen gespeeld. Van Gilsen? Van Gilsen, dat is een componist ongeveer van dezelfde tijd als Willem Pijper. Mm-hmm. En dat is een stuk die na 100 jaar weer uitgevoerd is. En dat was gebaseerd op gedichten van Rilke, Kreis des Lebens. Oké. Okay. Ja. En hoe voel je dan als je zo'n avond gespeeld hebt? Want je hebt twee stukken voor de pauze, een pauze, een stuk daarna. Dat is echt een hele zit, lijkt me, van enorme concentratie en spanning toch ook wel? Ja, zeker, zeker. Muziek doe je ook samen, hè? Ja, ja, en ben je dan daarna helemaal leeg? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat hangt van het programma af. Maar nu bijvoorbeeld, na vanavond? Dit programma was niet zo ontzettend zwaar. Dat was meer, we waren heel erg bezig met fouten uit te halen van Van Gilsen. Oh, ja. Hij had er nog fouten in zitten. Ja, maar dat was misschien niet de fouten waren niet van de componist, maar van de orchestratie. Dus oh, okay. Dat klopte gewoon noten niet. En we waren steeds op zoek hoe schoon we dat krijgen tot concertdag. Yeah. Dus daar ging de concentratie daarop om goed te luisteren. En mensen hebben meegeholpen. Dus dat was heel fijn. Maar volgende week bijvoorbeeld staat Mahler 1 op het programma. En dat is wel iets waar je echt niet 100, maar 200% focust op de muziek. Maar ook op collega's, dat je dan onderdeel bent van één geheel. Muziek is ook, tenminste voor mijn oudwielpartij, dat is iets wat ik echt moet goed studeren om de week te beginnen. En dan ga je veel verder en veel intensiever met bezig te zijn. Ja. Ja, en dat doe je eigenlijk, dat vioolspelen, doe je eigenlijk al vanaf je zesde, hè? Van mij mijn zesde, ja, dat klopte helemaal wat je vertelde. Ja, want dat verhaal, dat zinnetje wat ik citeerde, ja, van je moeders eigen gebreide gordijnen. Ja. En dan van binnen was alles Duits. Ja. Speelgoed Duits. We hebben niet zoveel speelgoed gehad, nee. Wat was er allemaal Duits? De taal van mijn ouders. Mm-hmm. Met kerst heel veel dingetjes, versiering. Dat was ook nog van hun ouders, dus van mijn opa en oma. Dat waren ook Duitse schriften erop. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dozen voor suiker of koffie. Of weet je, die ouderwetse dingen. Ja. Dat stond ook nog Duits. En ik probeer dat altijd te ontcijferen. Maar ja, mijn ouders wilden natuurlijk niet dat wij Duits praten. Dus ze hebben ook Pools geleerd, gebrekkig. En Silesius is zo'n mengsel tussen Duits en Pools. Oké, dat is een eigen dialect. Dat is eigen dialect, ja. Ja. Dat, soms als ik Limburgs hoor in Nederlands, dan hoor je ook een beetje Duitse klanken. Ja, het is ook een mengvorm, dat inderdaad. Is, ja, dat komt een beetje in de buurt van, ja. En waarom was dat Duits zijn iets wat ze verborgen moesten houden? Nou, daar ben ik nooit zo echt achter gekomen. Maar wel, dat ging met het verleden van mijn vader ook. Ze waren natuurlijk in Duitse familie geboren. Dat was ook Duitse grond. Dus ze hebben heilig ook in Duitsland geloofd. Ja. Maar we weten allemaal wat ook in tijden waarin het niet zo handig was. Dat niet zo handig was, ja. En mijn vader heeft eigenlijk, toen we erover konden praten, want dat was jaren niet mogelijk, dat was eigenlijk kort voor zijn dood, heeft gezegd, nou, ik zou me moeten daarvoor schamen, maar ik heb echt gedacht dat we goed bezig zijn met wat gebeurde toen in Duitsland. Dus hij kwam pas, als dat alles gebeurde, dan kwam hij pas achter, nou, dat was toch niet helemaal zo als hij dat geloofde. Zoals dat natuurlijk met veel Duitsers ging. Er waren ook die gelijk door hadden dat het niet zo'n goed idee was. Maar veel mensen zijn daar pas later achtergekomen. Ja, en dat is misschien smoesje voor heel veel. Maar ik heb het niet zo ervaren bij mijn vader. Hij geloofde er echt in. En hij hing daarvoor, voor het idee. En pas toen alles voorbij was, dan... ja, dat is in bepaalde schaamte. Of, als je iets fout in je leven doet en dan begrijp je dat... dan wil je dat niet zo helemaal vertellen over het. En ik denk, daar is het punt gekomen, wat je nu net vroeg... waarom mocht dat niet, dat Duitse? Dus toen dat Pools was, mijn moeder heeft zich eigenlijk nog... langer verweerd van Poolse taal, omdat ze heeft tot haar 16e geen Pools willen leren. Mm-hmm. Mijn vader was daar sneller mee. Maar dat was iets waar je niet over praat, wat niet bestond. En we hebben een nieuw leven, we moeten ons aanpassen. Ze hebben zelf moeite gehad. En zij wilde natuurlijk dat stigma niet, dat wij dat krijgen. Nou, zij konden nog ergens mee omgaan. Maar jouw kinderen doe je dat niet aan. Nee, dus jij en je zusje leren gewoon Pools. Ja. En jullie praten buiten ook Pools. Ja. Ja, altijd. Ik kon geen andere taal als kind praten. Alleen maar Pools. Want de taal van mijn ouders, dat mochten we nooit begrijpen. Oké, dus dat praten zij alleen als ze over iets hadden wat jullie niet mochten begrijpen. Ja, okay. Cadeautjes voor kerst of... Dan praten ze Duits. Ja. Jeetje. En jij was heel erg geïnteresseerd in woorden. Hè? Op je derde probeerde je al te lezen en te schrijven. Ja. Ja. Wat was de fascinatie voor woorden voor jou? Nou, dat heeft direct ook mee te maken, omdat... wat is mooier als moeder en kind, mm-hmm, dat je dan je taaltje hebt en dat je dat kan delen. Maar dat kon ik niet delen met mijn moeder. En ik denk daar, nu na zoveel jaar, toen wist ik dat natuurlijk niet, daar ontstond mijn fascinatie voor woorden. Waarom praten mijn ouders in taal die ik niet, of woorden die ik niet kan begrijpen? Ja. Taal dat opereert je nog niet als kind. Je begrijpt iets of je begrijpt iets niet. Dus die, waarom begrijp ik dit niet? En als ik dan met mijn vriendjes of vriendinnetjes praat, begrijp ik dat wel. Het Pools en Duits, dat was nog niet benoemd met 3 jaar. Dat... Nee, dus het was extra fascinerend omdat het niet helemaal klopte binnen en buiten. Precies, en ik denk die eureka, dat ik iets kon begrijpen... Mm-hmm. daar begon die fascinatie voor woorden en taal en later taal. Maar ik... Ik heb al gezegd, we hebben niet zoveel speelgoedjes gehad. En ik speelde met letters. Dus het was ook heel tastbaar, dat taal. Was, ja, ja. Ja. En je vader, die had zoiets, nee, niks taal. Want die wist wat Hitler gezegd had en wat de communisten zeiden. Ja. En dat taal eigenlijk een heel manipulatief medium was, zijn. Klopt, ja. Dus je vader dacht, nee, helemaal niks met die taal. Ja, je gaat lekker viool spelen. Ja, nou... Hij heeft ook gezegd, als je muziek speelt, kom je overal. De muziek begrijpt iedereen, dat raakt harten hier en aan de andere kant van de wereld ook. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk zijn ervaringen gehad, toen wist ik nog niet wat, maar hij gunde mij dat beste. Dus in zijn ogen heeft hij mij iets gegeven wat mijn leven beter zou moeten maken dan de zijne. En dat is hem wel gelukt. Want ik hou van muziek en ik kan me niet voorstellen dat ik een ander beroep zou hebben dan de Maar hij had wel grote verwachtingen van jou, begrijp ik. Want hij had zelf een gefnuikte muziekcarrière. Klopt, ja. Maar jij moest ook een jongetje zijn. Andreas moest je zijn. Ik heb een foto gezien van jou met een matrozenpakje. Klopt, en opgeschoren haar. Ja. Nou, hij heeft zichzelf in mij gezien. Toen hij mij de viool heeft gegeven en ik heb gehapt. Ik vond dat gewoon oprecht mooi. Mm-hmm. Zonder daar iets nog bij te denken. Ik vind muziek tot vandaag iets wat mijn leven vult en stuurt. Ik ben geen solist. Ik ben niet iemand die dan snel op het podium kruipt en gaat spelen. Dat niet. Want ik heb in muziek altijd een beetje dat familiaire dat samen zijn, dat delen opgezocht. En solist was ik al thuis in mijn familie. Want ja, zo is het een beetje scheef gegroeid. Maar dat is. Dus ik heb de muziek omarmd en dat heeft mijn vader gezien. En nou ja, dat is heel menselijk. Dan als je iets geeft, dan wilde mijn vader nog verder gaan. En dat was een spelletje. Ik weet niet of hij zich bewust was wat hij met mij doet. En dat ging goed totdat ik natuurlijk een meisje begon te worden. En mijn lichaam, mijn lichaam veranderde. En dan was het moeilijk. En toen is het de scheefgroei gekomen. Ja. Maar het was een spelletje dat jij een jongetje moest zijn. Maar het is wel een beetje een raar spelletje, toch? Ja, want het is eigenlijk heel raar. Het is eigenlijk een soort ontkenning van wie jij bent. Ja, maar dat begrijp je natuurlijk niet als kind. Dat interpreteer je later. Ja, maar je voelt natuurlijk wel als kind dat er iets van je verwacht wordt waar je niet aan kan voldoen. Ja, klopt. Heb je dat zo gevoeld? Ik heb het zeker zo gevoeld, want dat eerste boek wat ik heb geschreven, dat was precies dat gevoel, die wrong hele leven. Ik heb heel veel gedaan wat hij wel van mij verwachtte. Dus ik ben in de muziek verder gegaan. Ik ben op een gegeven moment van viool naar audio geswitcht. En dat was ook mijn protest tegen zijn woord. Oké, dat was ook al een protest om naar altviool over te stappen. Ja, want dat heeft hij niet geaccepteerd. Voor hem moest ik echt de grootste violist zijn van de wereld. Dat kon ik nooit vervullen. Dus dat was niet alleen maar dat jongetje zijn, maar ook die ambities die hij heeft. Ja, want je moest ook zo leren, hè, wat je net al zei. Ja. Jij wilde gewoon communiceren via muziek. Ja, ik vind tot vandaag in orkest, in kamermuziek, dat is wel veel mooier in mijn beleving. Dan zoals ik, en dan bedoel ik niet dat ik dat niet mooi vind, want ik bewonder mensen die dat kunnen. Want dat moet je kunnen, dat is totaal dat andere. Dat moet bij je passen. Ja, het is een andere mindset, andere karakter. En dan ben je gewoon iemand anders. Maar ja, muziek is voor mij echt leven zelf, overleven en... Ik weet het nog, toen ik 30 jaar geleden naar Nederland kwam. Dan vroegen mensen, ben je nu Pools of ben je Duits of zo? Dan zei ik altijd, ik ben muzikus en mijn taal is muziek. zei ik altijd. Dus dat heeft hij jou meegegeven en dat is ook echt goed gelukt. Daarmee heb jij je staande gehouden in de wereld en een plek veroverd. Ja. Maar we konden niet over praten en niet over hebben. Ondanks dat ik dat eigenlijk gedaan heb wat hij mij gegeven heeft, konden we niet samenvinden. Want die verwachting, jongetje te zijn, maar ook de soliste te zijn, heb ik niet vervuld in zijn ogen. Tenminste, toen niet, want dan is het goed gekomen. Ja, want je hebt hem toen een hele tijd niet gezien. Ja. En voor je eerste boek ben je weer met hem gaan praten, als ik het goed begrepen heb. Ja, ik heb benaderd. Want praten, dat kwam later. Maar ik heb hem steeds benaderd. Vertel mij, wat heb je daar beleefd? Ja, want waarom ben je zo geworden? Zo dwingend en zo eisend. Ja, dat durfde ik natuurlijk niet te zeggen. Want het was heel patriarchaal. Mm-hmm. Familie en gezin. Dus dat durfde ik niet zo zeggen. Maar als je dat mooie van ouder worden is, dat is ook besef. Wat doe je eigenlijk en waarmee ben je bezig? En waarom ben je zoals je bent? En die vraag, denk ik, dat stelt zich iedereen, vroeger of later. Ja, zeker. Anders kan je niet verder met je leven. En het antwoord wat je vader gaf, want je kreeg eigenlijk een verhaal wat je nooit gehoord had. Dat is het, ja. En daar schrok ik echt. Want... Hoe moet ik dat zeggen? Nou ja, ik heb mijn geboorteland verlaten. Ik dacht dat ik in Duitsland mij beter zou voelen. Dus dat is niet het geval. Ik ben uit Polen vertrokken en naar München gegaan. Naar München gegaan, ja. Dat leven daar is mij niet gelukt. En ondanks dat ik Duits ontzettend snel geleerd heb... Natuurlijk, ik heb dat in mijn oren gehad en ik vind Duits een prachtige taal. Maar dat was niet mijn mijn taal. Dus ik ben dan verder gegaan. Ik was onderweg eigenlijk naar Frankrijk. En dan ben ik in Nederland beland en nooit meer weggegaan. Vanwege de liefde. Je bent daar je grote liefde tegengekomen. Ja. Ja. En, nou ja, wat is mooier als je van iemand houdt dezelfde taal te praten. Dus ik kwam in 1991 naar Nederland. En ik heb mijn man leren kennen in 2000. Dus ik heb 9 jaar totaal geen woord. Oh. Toen zat je al wel bij het orkest, maar je dacht, ik blijf gewoon Duits praten. Duits, Russisch, Engels, Frans. Je kan alles hier. Dat is het mooie aan Nederland. Iedereen praat meerdere talen. Dus je kan gewoon je gang gaan. En niemand die zegt, nou, je moet Nederlands praten. Dat hoor je niet. Dus je bent pas in 2000, toen je man leren kennen, ben je echt Nederlands gaan studeren. Later. Nog later. Later, want we hebben in de beginjaren hebben we gewoon Duits met elkaar gesproken. Maar ik heb altijd de wens gehad om te schrijven. Dus mijn man heeft gezegd, nou, toen nog niet man, vriend. heeft gezegd, nou ja, als je dat wil realiseren, dan moet je met de taal beginnen. Dat kan niet omheen. En dus, nou nee, dat Nederlands, dat leer ik nooit. Onmogelijk. Maar toch, dat begon eigenlijk met zijn aanmoedigingen. En heeft me ook nog gezegd, ja, maar als je Duits praat en als je, nou, het Pools was moedertaal. Mm-hmm. Maar als je Duits praat, als je Frans kan met handen en voeten praten, als je Engels praat en Russisch, nou, dan heb je een taalknobbel. Dan kan je ook Nederlands praten. Taalknobbel, ja. Zo is het begonnen. Ik wil nog even het verhaal van je vader afmaken. Hè? Ja. Want we vroegen ons af waarom hij zo eisend was geworden. Je zei, al zou ik die woorden nooit hebben gebruikt, want hij was heel patriarchaal. Ja, ja, wat was hij? Maar hij had in Dresden gewoond aan het eind van de oorlog. Klopt. En dat is de meest gebombardeerde stad ooit, geloof ik. Ja. Nou, hoewel, tegenwoordig weet ik het niet meer met Oekraïne, maar dan moet je, ja, afwegen. Maar dat is dus dit verhaal die ik dan uiteindelijk gehoord heb. En dat was wel, ik zei al, dat was schokkend. Want hij heeft dat zo goed verborgen in zijn geheugen dat hij dat vergeten is. Ja. Hij heeft dat ontkend eigenlijk zijn hele leven. En daarom was hij zo streng naar mij. Hij was ook naar zichzelf heel streng en naar mijn moeder. En hij was geen makkelijk mens. Want hij zat op de muziekschool daar? Hij zat op de. En dat heb ik dus, dit verhaal heb ik dan gehoord kort voor zijn dood. En daar ben ik ontzettend dankbaar. Daarvoor dat ik eerste keer in mijn leven op mijn eigen intuïtie heb geluisterd. En ik heb echt dat schrijven doorgezet. Ondanks alles. En je kan wel zeggen dat daar mijn schrijverschap begon. Want ik heb vrede met mijn vader kunnen sluiten. En hij heeft met mij een verhaal gedeeld die niemand eigenlijk kent. Hij heeft dat ook opgeschreven. Ik heb echt bewijs voor mij in je zus kende dat verhaal ook niet? Nee. En hij heeft dat vreselijke bombardement meegemaakt. Precies. Is gaan lopen naar huis, naar Silesië. Ja, en hij is natuurlijk van Silesië eerst naar Dresden gegaan om muziek te mogen maken. Hij was violist en flautist. En dat waren de minste toen die twee instrumenten mochten spelen. Hij heeft dat wel gered. Hij is Hitlerjugend bijgetreden om muziek te mogen en kunnen maken. Het was niet zozeer voor Hitler, het was voor de muziek. Want anders kon hij dan niet naar de school. En hij stond eigenlijk op de stoep zich van zijn ouders afstand te maken. Want de officier die in hem groot talent heeft gezien, die heeft hem aangeboden, ja, ik ga je adopteren. En hij is, nou, prima. Ze hebben afstand doen van jouw opa en oma om geadopteerd te worden door de officier, door de SS-officier. En, maar niet zozeer om Duits te worden, nee, maar om bij de muziek te mogen blijven. Ja. Dat was zijn doel. Dat was, nou, fijn, dan kan ik verder met de viool. En dat was het. En ja, is dat nu goed, gunstig of niet? De SS is bij het bombardement geraakt. Hij is overleden. En toen viel dat muntje bij mijn vader. God, wat doe ik hier? Nu heb ik echt niemand. En toen is hij weer terug naar Silesië gelopen. Maar toen hij na 3 of 4 maanden thuis was, nou, zijn vader heeft hem de wiel op zijn hoofd. Zijn viool op zijn hoofd kapotgeslagen. En nou, de muziek is nu afgelopen en hij gaat gewoon keurig werken en geld verdienen. En dat was voor hem onmogelijk. Dat was zijn tragiek dus eigenlijk, ja. Hè? Ja. En dat heeft hij zo verdrongen. Hij heeft altijd wat gespeeld. Ik was ook soms zo verbaasd, want ik heb de talent van mijn vader niet. Hij was veel begaafder dan ik. En hij kon gewoon willekeurige instrument pakken. Even pinkelen en zo. En dan kon hij spelen. Dat was ook pinkelen. Even pinkelen of. Ik bedoel, met de vingers een beetje. Ja. En dan speelde hij een melodie, weet je wel. Dat kan ik niet. Ja, dus hij was gewoon ook een hele beschadigde man. Ja. Die heel veel potentie had gehad door die rotoorlog. En door zijn vertrouwen in de verkeerde dingen is hem dat afgenomen. En jij moest het allemaal waarmaken. En toen ik dan weer veel later de belangstelling voor muziek toonde, dan heeft hij, dat is mijn maatje. Ja. Heeft muziek jou de vervulling gebracht? Ja, zeker. Zeker, maar ik voelde dat het niet alles is. Want ik begrijp uit je boeken, in je boek heb ze alle twee. Allebei de hoofdpersonages zijn muzikanten. Hè? De ene is altviolist in het eerste boek en in het tweede boek is ze pianist. Klopt. Ja. En allebei komen eigenlijk in actie omdat hun muzikale bestaan bedreigd wordt. Hè? Ja. Omdat er bezuinigingen bij het orkest zijn of omdat er op het conservatorium iets moet gebeuren. En zij eigenlijk met haar vriendin een restaurant wil beginnen. Dus de introspectie en het plot begint bij wat als de muziek wegvalt. Ja. En ja, dat klopt. Dat brengt eigenlijk de plot in jouw boeken teweeg. Daar begint de actie. Ja. En beide boeken zijn eigenlijk ook een zoektocht naar identiteit. Naar wie ben ik eigenlijk als ik niet doe wat anderen van mij verwachten? Goh, dat zeg je nu heel mooi. Want dat is toch zo, hè? Ja. In beide boeken is de hoofdpersoon eigenlijk iemand die doet wat anderen van haar verwachten. En die zichzelf eigenlijk dat kwalijk neemt. Ja. Maar het ook per se moet doen van zichzelf. Dat is zeker, dat heeft zeker raakvlakken met mijn eigen leven, natuurlijk. Want ik heb natuurlijk heel veel gedaan wat van mij verwacht was. En sinds ik schrijf. Dat schrijven is eigenlijk bewustwording ook. Mm-hmm. Maar dan. Je spiegelt jezelf, je wilt dingen begrijpen. En dat is denk ik heel veilige manier om daarmee terecht te komen. Die beide boeken hebben wel echt iets over jouw eigen leven verteld. Dat heeft ieder schrijver, denk ik. Dat je ontkomt dat niet, want dat is iets van jou. Maar dat eerste boek was inderdaad veel meer naar binnen gericht. Mm-hmm. Ik heb heel diep gezocht. Dat was alsof ik mijzelf wilde overtuigen. Er zit daar inderdaad iets waarmee ik hele leven worstel. En dat heb ik denk ik wel gevonden. Ja, want dat is uiteindelijk toch die taal waar je als 3-jarige al die fascinatie voor had. Ja. En ik vroeg me af, is muziek eigenlijk ook een soort copingmechanisme geweest? Voor een manier geweest om je staande te houden? Muziek maken? Ja. Zeker, zeker. Dat was niet alleen maar dat hoogste van muziek. Dat was gewoon een manier van overleven. Maar een manier van mijn ouderschaps te verlaten ook. Afstand te nemen. Ook zoektocht naar wat ontdek ik nog in de wereld. En muziek heeft iets heel fijn. De hele wereld is één familie. Pak je viool en je speelt in kwartet in Polen, maar je speelt in kwartet in Nederland net zo dezelfde muziek. Of in Amerika. Ja, dus dat was eigenlijk je eigen wereld die je gecreëerd had. Ja. Die veilig was. Ja. Die van je verwacht werd. En die ik heb gedaan ook en gevolgd. Ja, en, want je had natuurlijk een enorm talent, want anders had je het niet kunnen waarmaken. Dat kan ik niet zo zeggen. Nou ja, ik heb het gewoon gevolgd en als je iets doet en ja. Nou, niet iedere violist of alt-violist zit bij het Radio Philharmonisch, dus ik durf best te zeggen. Okay. Terwijl ik er geen moer verstand van heb, maar jij hebt talent. Okay. Je hebt op een gegeven moment, toen je je man leerde kennen en jullie en hij tegen jou zei, je hebt een talenknobbel. Toen heb je bedacht van, ik ga verdomme echt Nederlands studeren. Hoe heb je dat aangepakt? Dat ontstond ook door mijn man. Hij heeft me gewoon met kerst een cursus schrijven gegeven bij CREA in Amsterdam. Yeah. En dat was wel heel, hoe moet ik dat zeggen, een beetje belachelijk. Want ik kon nog überhaupt geen Nederlands. Je kon nog geen boodschappen doen in Nederlands, maar je kreeg wel een cursus schrijven. Ja, en ik was daar helemaal vol van. Maar die docenten die zei, nou Eva, misschien moet je toch met Nederlands cursus eerst beginnen voordat je gaat verder schrijven. Dus dat was heel erg grappig. En ja, toeval of niet, Riek Westerlaken die zat ook op diezelfde cursus. Mm-hmm. En hij heeft me nog gezegd, Eva, jouw verhalen, daar is niks mis mee, alleen maar de taal. Ik heb het zo in mijn oren genomen. Dus die half jaar, dan begon ik echt Nederlands te studeren. En hoe heb je dat aangepakt? Gewoon echt cursussen? Cursussen, Volksuniversiteit, NTI, zelf studeren, heel veel zelfstudie. Maar ook gewoon een schoolopleiding gevolgd. En dat was echt knokken. Wat was het moeilijkste eraan aan het Nederlands? Want je sprak al zoveel talen. Uitspraak. Oh ja? Dat heb ik tot vandaag niet zo echt goed. De uitspraak vond je het moeilijkste? Uitspraak, ja. Er zijn klanken die ik niet ken. Dat is in andere taalfamilie ook. Want ja, Russisch ligt wel beetje bij de Slavische talen. Ik weet het Nederlands. Is dat Germaans? Ja, dat is Germaanse taal. Maar de uitspraak is heel anders. Nederlands is een van de oudste talen überhaupt. Dus dat vond ik dan wel mooi, dat oergevoel. En wat ik ook zo, moeilijk, maar ook juist aantrekkelijk vind, dat Nederlands leeft. Als je Frans of Duits neemt, dan de taal verandert niet zoveel. Er zijn misschien nieuwe woorden, maar de taal blijft zoals die is. In Nederland heb je het groene boekje om zo en zoveel. Ja. Met de juiste spellingregels is dat, hè? Ja, precies, ja. En dan alles wat je weet klopt weer niet. En dan moet je opnieuw beginnen. En dan is het weer pannenkoeken en dan weer pannenkoeken. Ja. Precies. Dat weet ik tot vandaag eigenlijk niet. Ik ook niet. Godzijdank. Ik zeg het en misschien is dat wel helemaal niet zo. Ja, ja. Dus we hebben speelcontrole, dus godzijdank. Maar de taal leeft. Maar wat ik vooral heb gevonden in Nederlands, dat is afstand tot mijn verleden. En toen heb ik eigenlijk begrepen ook dat, kijk, dat Pools, dat was geleerd. Ik moest dat doen. Dat was niet van mij. Want met mijn moeder heb ik de taal. Nou ja, ik heb natuurlijk met mijn moeder Pools gesproken. Maar de alle begin met kind en moeder. Slaapliedjes en lieve woordjes. Die waren niet in Pools. Die waren überhaupt niet. Ze heeft dat niet gedaan. Ook niet in Duits. Nee, ze waren geen Duitsers meer. Dus, ze heeft zichzelf daarin ook gecensureerd, zeg maar. Ja, dus dat was een beetje afstand daardoor, denk ik. En Duits, dat was iets van mijn ouders. Ja. Dat, geheime taal die jij niet mocht horen. Dus dat hoorde bij mij ook niet. En pas toen ik Nederlands begon te leren, heb ik zo besef gekregen. Ik heb echt beseft, ik heb nooit dat gevoel van moedertaal. gehad. En heb je dat nu met Nederlands? Dat zou te groot woord zijn dat ik dat zeg. Dat het heb ja. nu al. Want ja. ik echt, mijn eerste stappen heb ik zo 2013, 12, 13, 14 gezet. En ik heb nog schrijversvakschool gevolgd. Maar dat was nog een grote vraag of dat mag. Want ik was nog niet zo goed met mijn taal, toen ook. Maar uiteindelijk is het wel goed gelukt. Maar ik groei met de taal iedere dag. En ik leer nog steeds Nederlands. Ik heb zo'n appje waar ik dan mijn oefeningjes doe. En, wat voor oefeningetjes doe je dan? Nou, beter spellen. Dit soort dingen, grammatica. Ja. En nou ja, dat zijn mooi. Ik hou van taal überhaupt. En dat maakt mij dan weer dichterbij. En ik vind dat fascinerend, dat iets te ontdekken weer. Of dan denk je, nou, ik ben al zo ver. En dan lees ik weer een woord dat ik helemaal niet begrijp. Dan denk ik, oh, dat leer ik toch nooit. Maar het is een enorme kloof die je overbrugd hebt. Hè? Van eigenlijk nooit Nederlands praten, hier wel wonen. Naar bedenken, ik wil schrijven. Ja. Want dat was eigenlijk je motivatie. Ja. En dan denk ik van, nee, maar dan moet ik een eigen taal vinden. Ja. En nu heb je gewoon twee boeken in het Nederlands ook geschreven. Maar dat is ook, dat mooie is aan taal. Ik heb niet alleen mijn taal gevonden, maar ook mijn eigen stem door Nederlands. En ik denk, daar is die verbinding waarom ik Nederlands zo mooi vind. Mm-hmm. Ondanks dat ik dat nog niet perfect spreek. Want ik heb echt. Ik ben doorgedrongen tot mijn eigen stem. En dat is zo'n spel met alles. Met mijn vader kon ik mee verzoenen. Door het boek in het Nederlands, die hij nooit heeft gelezen. Nee, die kon niet lezen. Maar ook. Daar is iets tot einde gekomen en hier is iets begonnen. Tja. En dat was alleen maar in Nederlands mogelijk. En wat ik zei, de afstand tot mijn verleden, dat is dan de derde kant. En dat is zo'n samenkomst. Tuurlijk heb ik dat zelf gecreëerd. Maar dat moet ook nog wat ontstaan. Dus dat is. En ik vroeg daarnet aan je, van is muziek vervullend? Is het echt van jou? En toen zei je ja. En hoe is het dan met schrijven? Is dat vervullend voor je? En op een andere manier wellicht? Dat is een stap verder. Ja? Of een stap terug, hoe je daarnaar kijkt. Want ik heb heel vaak dat gevoel dat ik in de muziek. In de muziek heb ik mijn leeftijd, zoals ik ben. Mm-hmm. Maar in het schrijven, ik ben weer 20. Of al 16. Of ik ben veel jonger. Want ik heb een droom gegaan die ik heb. Gerealiseerd, ja. Ja, nee, toen heb ik dat achtergelaten. Want ja, als je met muziek op professioneel niveau bezig bent, dan moet je echt hele dagen aan besteden. Dus ik heb op een moment de droom dat ik dan ooit schrijven word. Dat heb ik gewoon geparkeerd. Ja. En nu heb ik het weer opgepakt. Dus, en dat is een gevoel alsof die jaren daartussen niet bestaan. Dus dat ik heb me aangesloten aan die persoon die ik ooit verlaten heb in mij. En ik voel me echt heel beginnend en jong in mijn boeken. En dat is echt zo. Dat is ook wat mij heel veel energie geeft. Ja, want jij zei net van volgende week speel ik. Wat was het? Mahler? Mahler 1, ja. En dan moet je gewoon heel erg veel repeteren. Ja. En dan moet je ook nog boeken schrijven. Dat lijkt mij best wel veel. Dat is ook iets wat ik ontdekt heb dankzij dat tweede boek. Ik heb bij het eerste boek heb ik dat een beetje paniek gekregen. Want ik dacht, oh, ik moet muziek verlaten om verder te kunnen schrijven. Want dat kan natuurlijk ook niet. En dan begon ik columns te schrijven voor NRC. Ja, je hebt mooie columns voor NRC geschreven. Ja. Dankzij Joyce Rodnat. Die heeft mij ontdekt. En dat klikte. En dat was ontzettend. Leerzaam, maar ook mooie tijd. Maar ze heeft me ook heel veel getoond wat je met een taal kan doen. En hoe kom je dichterbij dat wat je wil vertellen? Dus ik heb een beetje mijn kijk op de taal veranderd, dankzij de columns. Want ja, in columns kan je niet 10 pagina's wat vertellen. Nee, je moet kort iets neerzetten. Een van de columns die ik van je gelezen heb, gaat over dat je niet kan eten als er klassieke muziek op staat. Ah, ja, maar dat is wat is dat? Waarom kun je niet eten dan? Beroepsafwijking. Ik vind dat niet fijn. Als ik in een restaurant of elders ben je soms in de lift en zo, en dan hoor je muziek waarmee je eigenlijk professioneel bezig bent. Ja, het leidt je af. Je bent dan gewoon alleen maar aan het luisteren hoe het uitgevoerd wordt. En ja, nou ja, dat ligt zeker aan mij. Dat hebben misschien anderen niet. Maar muzici hebben dat wel. Voor muziek moet je aandacht hebben. Net zoals voor eten moet je ook aandacht hebben. Als je eet en je kijkt televisie, dat gaat iets verloren. En dat is voor mij de muziek ook. Dat hoort gewoon. Dit tweede boek heb je helemaal geschreven eigenlijk met de Goldberg-variaties van Bach. Op je player, zal ik maar zeggen. Die heb je de hele tijd geluisterd. Maar je hebt het boek er ook helemaal naar gevormd. De structuur van het boek is de structuur van de Goldberg-variaties. Ja, dat was bloed, zweet en tranen. Want ik heb in mijn hoofd ik heb eerst het verhaal ontdekt en de muziek kwam ergens spontaan daarbij. Maar mijn eerste ontwerp van het hele boek was dat ik dat precies in de hoeveelheid variaties neerzet. En hoeveel variaties zijn er? 30. En dan moet dat, de aria, dat moet begin en slot moet hetzelfde zijn. Dus, wat een gepuzzel. Ja, en ik ben daar helemaal in mijzelf verdwaald. En op een gegeven moment ben ik het hele verhaal kwijtgeraakt. En ik heb alleen maar gepuzzeld, hoe kan dat? En mijn redactrice die keek me zo aan, die was heel zacht met mij. Maar op een gegeven moment zei, dat kan echt niet. Laat het los. Laat het los, laat je inspireren. En niet dat je dan krampachtig alles wil zo doen als Bach. Want dat kan niet. Dat kan natuurlijk niet. En dat waren heel wijze woorden van haar. En heb je het toen meer los kunnen laten? Ja. We hebben een heel klein stukje van de Goldberg-variaties, maar dan uitgevoerd door een trio. Een strijktrio. Want jij dacht van, heb je er ook op die manier naar geluisterd terwijl je het schreef? Of je dacht gewoon, ik heb het wel gehad met die piano. Nu weer mijn strijk. Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb wel, ik heb naar 2 opnames geluisterd. Dat was van Glenn Gould, die tweede. Beroemde. Die oudere opname. En Wanda Landowska, dat was een klavicimbalpionier in Polen. En zij heeft eigenlijk die Goldberg-variaties bekendgemaakt. En zij komt ook als schilderij terug in je boek. Klopt, ja. Ja, het is nou, misschien ooit komt ze nog naar me toe in een ander boek. Want dat is een vrouw die kan inspireren. Ja. Laten we een heel klein stukje luisteren, zodat daar moet ik nog daarvoor zeggen. De trio heb ik pas ontdekt toen dat boek klaar was. En dan was ik bezig met presentatie. En ineens ontdekte ik de bewerking door Dimitri Sitkovitsky. Voor viool, altviool en cello. En ik dacht, jeetje, dat slaat precies aan die 3 stemmen die steeds in het boek spelen. Dus dat vond ik zo passend. Ga een heel klein stukje luisteren. Oké. Ja, het is natuurlijk doodzonde om er doorheen te praten. Maar ja, ik vind het zo leuk om met jou te praten. Dus we draaien het toch weer weg. We hebben eventjes dat gevoel gekregen. Ja. Wat je gedaan hebt in je boek is, je hebt gezegd eigenlijk, Je hoort melodieën. Hè? Van die Bach gecomponeerd heeft. Maar jij zegt eigenlijk. Het belangrijkste is niet zozeer die melodielijn, maar de baslijn. Klopt. Waarom is dat? Nou ja, dat is zoals Bach dat ook gecomponeerd heeft. Maar om die baslijn kwam dat hele stuk naar mij toe. Want ik was bezig met recherche voor dit boek. En, met wat voor het boek? Met recherche. Voor onderzoek. Onderzoek, ja. Research. Ja. Research, ja. Onderzoek voor het boek. Ja. En toen ontdekte ik dat verhaal van Willy Kula. Want hij heeft mij geïnspireerd tot... Daar gaan we het zo verder over hebben, ja. Ja. En ik was eigenlijk niet van plan met hem bezig te zijn, maar met zijn slachtoffers. Maar toen ik ontdekte dat hij ook uit Silesië kwam, toen is mijn hele focus naar hem gegaan. En ik heb dat verhaal ontdekt door Leon Giessen. Hij heeft mij heel erg... Leon Giessen is een verhalenverteller, hè? Verhalenverteller. En ja. Hij was echt gefascineerd door dit verhaal. En heeft mij heel veel documenten toegankelijk gemaakt. En heeft mij ook geholpen. Door Kula? Ja. Ja. Ja. En zo ben ik op hem gekomen. En toen ik ontdekte ook dat hij niet ver van dan is geboren dan mijn vader... Daar gebeurde ook iets met me. En in dat moment dat ik dat ontdekte... was ik in de afsluitende fase van... Van het eerste boek. Van het eerste boek. En weet je hoe dat voelde dan, toen ik dat ontdekte? Dat was alsof mijn vader mij in handreiking zei... Nou, ga meisje, ga je gang eindelijk, weet je wel. En dat was zo'n sterk gevoel. Wat ontroerend. Dat je vader gaf jou eigenlijk een oorlogsmisdadiger... om je volgende boek over te schrijven. Ja, het thema dat komt naar je toe. Dat is niet dat je dat bedenkt. Sommige verhalen gaan door je heen en die vergeet je. En sommige verhalen doen iets met je. En dat is toch wel wegwijzer dat je dat moet pakken. Want je zit met zo'n boek 3-4 jaar, dus dat... Dat moet iets met je doen, anders red je dat niet. Zoveel nee. jaren daarmee bezig te zijn. Maar je moet het ook wel herkennen als het op je pad komt. Ja, en dat moment heb ik gehad. Ja, ja. Klopt. Door, ja. Door de overeenkomst met je vader en Silesië. Ja, ja. En ook de oorlog natuurlijk. Ook de oorlog. En ja. Mijn vader heeft altijd zijn zinnetje gezegd... dat ja, ik ben 10 jaar te laat geboren en... De personage in dit boek is precies 10 jaar vroeger geboren. Ik dacht, oh nee. Mijn papa is helemaal goed geworden. Dat was helemaal goed zo. Nou, want die afschuwelijke man, die Willy Kula, was een SS'er. Ja. Kun jij het verhaal vertellen? Wat heeft hij, wie was hij en wat heeft hij in Nederland gedaan? Ja, hij was onderofficier. Hij is gekomen, terechtgekomen in een commando Müller. En dat was een kleine groep officieren die dan foute dingen hebben gedaan. En Gestapo, dit soort dingen. Maar hij was niet helemaal onderdeel van de commando. Hij heeft daarvoor gekookt. Ja, want hij was eigenlijk van huis uit slager. Ja. Ja. In Silesië was die slager en hij was aangesteld als kok. Van nou ja, jij hebt verstand van vlees, dan kun je ook wel bakken. Ja, zoiets is dat. Ja. Waar dat precies gebeurde, dat gaan we nooit natuurlijk ontdekken. Ik heb daar mijn fantasie laten gaan en dat verhaal staat nu zo in het boek. Maar hij was ook Poolse soldaat in het begin van het... Van de oorlog. Van de oorlog. Maar toen was hij gevangen genomen door de Duitsers. En hij was Silesië. En dat is altijd waarmee wij eigenlijk vanavond begonnen. Silesië, dat is altijd je ziel is in twee. Ja. Je weet niet of je nu Pools bent of Silesisch. En toen hij gevangen was genomen door Duitsers... Hij zei, ja, maar ik hoor toch bij Duitsers. Ik hoor toch niet bij Polen. Dus waarom moet ik dan tegen mijn eigen mensen... vechten. Dus, en zo was de switch bij hem gekomen dat hij dan... Voor de Duitsers was gaan vechten. Ja. Maar hij was ook in Rusland geweest. En in Finland heeft hij ook gevochten. En waarom hij dan in Nederland ineens kwam. Dat weten we niet meer. Nee. Maar hij kwam terecht in Villa Medan in Baren. Hè? Klopt. Toen de Sicherheidsdienst daar zat. Ja. En dat was eigenlijk in de laatste weken van de oorlog. Klopt. En dat hele verhaal gaat naartoe. Want dat zijn zo fases van zijn leven. En die zijn opgebouwd op die kanons van Goldberg-variaties. Dat vond ik zo fascinerend om daarmee bezig te zijn. Maar... En waarom naar Baren? Op dit moment dat ik dat ontdekte, ben ik ook naar Baren verhuisd. En ik was betrokken... Toch niet daarom? Nee, daarvoor al. Ja. Maar ik was betrokken bij een plechtigheid. Ja. Dat was in steen neergelegd voor de laatste slachtoffer... van de Tweede Wereldoorlog, vermoord door Kula. En dat was van Arnold Loterijman. Arnold Loterijman, precies. En daar heb ik met Leon Giessen samen muziek gespeeld. Hij heeft nog gezongen en heeft mij bij betrokken eigenlijk. Door hem ben ik daarin gerold. Ja. En zo heb ik dat verhaal ontdekt. En dat was mijn uitgangspunt. Dus dat hele verhaal loopt naar Baren, naar dit moment. En ik heb me natuurlijk verdiept in die documenten. En dan heb ik ontdekt wat heeft hij alles verkeerd in zijn leven gemaakt. Maar ja, als je dan met het verhaal bezig bent, dan wil je... eigenlijk begrijpen wat zijn de mechanismen in een mens... dat van een heel brave, normale vader van twee kinderen... gruwelijke misdadiger wordt. Zo iemand wordt. En hoe komt dat? En dat zijn natuurlijk ook omstandigheden die om ons veranderen. En dan doe je dingen die je nooit hebt gedaan. En dan moet ik nu ook denken aan alle mensen die dan uit Oekraïne... ineens in andere omstandigheden komen. Andere landen, andere mensen... iedereen wil overleven. En dan doe je misschien toch wel iets wat je niet wil doen. Ja, dat is het moeilijke aan... Hè, de opa in jouw boek is eigenlijk gebaseerd op Willy Kula. Geïnspireerd. Door. Ja, geïnspireerd. En hij vermoord dus die twee jongens in Baren. Ja. En jij beschrijft dat heel mooi in zijn zogenaamde dagboekaantekeningen... of aantekeningen voor zijn kleindochter. Ja. En wat me eigenlijk het meest schokte daaraan... was de terloopsheid van die moorden. Het was echt tussen het bakken van het vlees... en het rijden met de auto op zoek naar meel en melk... dat je even snel iemand neerknalt... En anderen hebben het graf al geraakt. Dat raakte mij eigenlijk het meest, de terloopsheid ervan. Ja, ja. En ik vind het heel dapper van jou dat je een dader als hoofdpersoon hebt genomen. Dat is niet makkelijk. En dat je denkt, want als lezer, je gaat wel met hem mee, maar je blijft toch denken. Ja, maar het is gewoon een hele foute man. Dat is het ook, ja. Dat is het ook. Nou ja, een moordenaar is nooit meteen moordenaar geboren. Nee. Ieder mens die dan misschien iets verkeerd heeft gedaan in zijn leven... geeft ook menselijke kanten. En dat is ook fascinerend. Soms, recente verhalen ook. Iemand die dan opgepakt is. Ja, maar dat was een heel lieve buurman. Hè? Ja, precies. Die man van IS. Ja. Precies. En dan zie je toch wel andere persoon. Dus ja, iedereen heeft meerdere kanten. We zijn niet eendimensionaal. En dat is dat fascinerende wanneer... Zie je dat? Wanneer kan je dat herkennen? En... Had jij sympathie voor hem toen je hem schreef? Ik probeerde het op te brengen. Lukte mij niet, moet ik toegeven. Maar ik probeerde wel van hem een mens te doen. En te maken. En waarom schrijft hij waarom schrijft hij dat voor zijn kleindochter? Want hij begrijpt natuurlijk ook dat hij niet goed bezig was. En in die schriften wil hij eigenlijk iemand anders van zichzelf maken. Heel veel een beetje dom overkomen en een beetje... Ja, bevel was bevel. Precies, ja. En dat wist ik nog niet. En ik hoop dat de valsheid, dat de lezer dat voelt. Ja, dat voel je. Ja. En daarmee is het natuurlijk ook, die situatie gebeurt in je leven. Ook als iemand iets tegen zegt, ik weet niet of ik kan gaan geloven, weet je wel. Dit. Ja. Dus dat maakt dat verhaal ook menselijk, want je moet dat... Alleen maar zijn leven en alleen maar zijn verhaal, dat is nog geen verhaal. Het interessante is dat je verbanden legt met ons bestaan nu, met leven nu. En zoals gezegd, die oorlog in Oekraïne, dieven aandert ons leven nu ook. Onmerkbaar, dat merken we nog niet in de gaten. Maar dat komt op een moment in besef dat, ja, dat we meegaan in iets wat we nu nog niet doorhebben. Het is natuurlijk een glijdende schaal. Hè? Eerst gaven we helmen en nu geven we raketinstallaties of afweerinstallaties. Ja. Dus je verandert. Ik heb daar geen mening over, maar je constateert het. Je leeft mee en je zet je anders in en je eigen gedachten veranderen ook. En wanneer komen de antennen dat je dan in de gaten hebt, dat gaat te ver of dat is niet goed of... Dat fascineert mij op een of andere manier. En dan denk ik, ja. En dan ben ik ook nog een kleindochter van. Dan, hoe ga je daarmee om? Ja. Ja, want jouw opa was ook Duits? Ik heb mijn opa niet gekend, maar... Okay. Of was die ook Silesisch? Ja, Silesisch, ja. Oké, dus die was ook die vreemde mix van identiteiten. Ja, eigenlijk. Maar toen was Silesië Duits, dus... Je weet het niet. Als ik nu Duits zeg, dan denk ik, nou ja, hij was dan Duitse Silesië. Na de Tweede Wereldoorlog, dan waren de Poolse Silesië. Ja. Gevoelig. Dus maar het is ook hetzelfde wat nu in de Donbass gebeurt. Precies. Dat is zo, dat is toeval. Maar geschiedenis herhaalt zich soms in andere regio's. Maar dat blijft een beetje wringen. Hè? Dat... Jij, de hoofdpersonen uit jouw beide boeken zoeken dus naar de kracht van familiebanden, van bloedbanden, naar identiteit. Wie ze nou eigenlijk zelf zijn, los van die knellende familiebanden. Hoe is het jou vergaan wat dat betreft? We begonnen dit uur met praten over je vader en je moeder. Hoe los ben jij nu? Hoe vrij ben jij nu om je eigen bestaan te vervullen, zeg maar? Nou, dat... En hebben die boeken daarbij geholpen? Door schrijven ontdek ik mijn vrijheid. Ontdek ik wie ik altijd wilde zijn. En wat nu met het tweede boek zo mooi gebeurt... het hoeft niet over mij te gaan. Ik wil me verbinden met mensen. Ik heb eindelijk mijn stem gevonden. Ik heb eindelijk mijn taal... Ik heb zulke wortels in een heel kleine wortel in Nederland. En ik hoor ergens bij. Misschien dat gevoel, eerste keer in mijn leven hoor ik ergens bij. En dat geeft in. En waarbij dan, bij het schrijversgilde of bij? Bij een groep mensen, en dat is Nederlandse schrijvers misschien. En dat voel je sterker dan bij een orkest horen. Ja, want muziek heeft voor mij altijd de internationale allure. Dus dat is voor mij niet plaats. Dat is zonder wortels. Gebonden. Ja, dat is gewoon. Dat is net zoals internet, die is overal. Ne? Muziek is overal, dat klopt toch? En met taal, dat is die identiteit. Ik kan me nu identificeren. Ik heb geen Poolse of Duitse paspoort. Ik heb een Nederlandse paspoort. Dat heb ik bewust voor gekozen, want ja, dat is mijn gevoel. En dat is ook wat Marie in het boek ook ervaart. Zij was nergens. En nu, doordat ze weet van haar verleden, mooi of niet, maar dat maakt niet uit. Maar je weet waar je was en waar je wil zijn. Je kan niet ergens naartoe gaan als je niet van in begin vertrekt. Je kan geen ander bereik. Het is toch het inlossen van de ontheemdheid en een thuis vinden. Ja, en dat ontdek ik door schrijven. En ik heb nog steeds zoiets van, jeetje, ik moet opschieten. Want ik moet nog zoveel en ik moet nog zoveel te vertellen. En dat is zoveel te ontdekken. En dat is zo gek, want in muziek leefde ik onder een glazen koepel. Dat is voor mij muziek en dat is mooi. Maar veilig ook. Veilig ook. Dat heb ik ook gezocht en gevonden, dus dat is niks mis mee. Maar met schrijven durf ik naar mensen weer te gaan. Het tweede boek heeft me naar mensen geopend. Ik zei nog toen dat jaar begon, 23, nou, dat wordt een mensenjaar. Ja, dat voel ik. Dat is een opening naar buiten. En ik heb belangstelling wat om mij heen gebeurt. Dus ik vlucht niet in de muziek en de rest wil ik niet weten. Ik heb belangstelling voor muziek. Ik verbind me met mensen. Ik ontmoet mensen. Het is fascinerend, ja. Het is echt fascinerend. Ik vond het heel leuk om jou te ontmoeten. Dank je wel, Eva Maria Wagner. Het boekhotel Goldberg ligt in de boekwinkel. Dank je voor je komst. Maandag zijn we er weer. Dan zit Femke hier met acteur Bram Suiker, die de komende tijd te zien is in Everything, Every Brilliant Thing, in solo bij het Nationaal Theater. Zo direct, Mischa Blok. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Casper.